Paweł Słowiakowski, założyciel porównywarki lepszaoferta.pl. A w bardzo ważnym projekcie to wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album z muzyką Bartosza Hajdeckiego do najlepszego polskiego filmu roku. Bogowie. Wyjątkowa muzyka do wybitnego filmu. Muzyka do filmu Bogowie, do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa Next Film. Patroni medialni Multikino i Soundtracks.pl. Poleca Radiowa Jedynka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 listopada, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. PiS i SLD za powtórzeniem wyborów samorządowych. Przeciwny jest prezydent. Częściowo będzie tajne. W przyszły czwartek ruszy proces byłego wiceszefa BOR oskarżonego o nieprawidłowości w przygotowywaniu wizyt w Smoleńsku. Polacy otwierają się na sport. Częściej oglądamy relacje w telewizji i ruszamy się. Prawo i Sprawiedliwość wychodzi z inicjatywą przeprowadzenia nowych wyborów samorządowych. Potrzebna jest ustawa, która pozwoli na to, żeby ta obecna kadencja została bardzo skrócona i żeby doszło do nowych wyborów. Jarosław Kaczyński spotkał się wieczorem w Sejmie z szefem SLD i liderem Polski Razem. Rozmawiali o sytuacji po wyborach samorządowych i problemach przy ogłaszaniu wyników. Sojusz też domaga się powtórzenia wyborów. Zdaniem Leszka Millera nie ulega wątpliwości, że cząstkowe wyniki głosowania do samorządów wskazują na możliwość manipulacji. Będziemy pracować nad zmianami w prawie wyborczym, aby uniknąć powtórzenia się podobnych sytuacji w przyszłości. Przeciwne powtórce głosowania jest prezydent. Nie ma zgody na kwestionowanie uczciwości wyborów, na przykład przez lansowanie szkodliwej tezy o konieczności powtórzenia wyboru. To odmęty szaleństwa. Bronisław Komorowski spotkał się z prezesami sądów odpowiedzialnymi za wybór członków Państwowej Komisji Wyborczej. Jego zdaniem na decyzję personalne jest za wcześnie, bo liczenie głosów wciąż trwa, a wnioski z zamieszania powinna wyciągnąć przede wszystkim sama PKW. Na miejscu szefa Państwowej Komisji Wyborczej podałbym się do dymisji. Tak zamieszanie komentował w Trójce były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Partie, które domagają się powtórzenia wyborów, powołują się m.in. na informacje o bardzo wysokim w wielu komisjach odsetku głosów nieważnych. Głównie chodzi o głosowania na kandydatów do sejmików. Jeśli wpłyną protesty wyborcze, to sądy okręgowe powinny uważnie prześledzić te przypadki, przekonywał w Trójce Jerzy Stępień. Trzeba by sprawdzić, czy tego rodzaju mechanizm pojawił się także w wyborach powiatowych i wyborach do rad w dużych miastach, bo tam są takie same zasady jak w przypadku sejmiku. Żeby było tak, że głosy nieważne przez postawienie drugiego krzyżyka byłyby tylko na szczeblu wojewódzkim, a w powiecie nie, no to dla mnie byłby sygnał, że jednak chyba fałszerstwa były. Jerzy Stępień przypomniał, że w przypadku wyborów samorządowych nie można stwierdzić ważności lub nieważności całych wyborów. Decyzje w odniesieniu do poszczególnych miejsc w kraju podejmują właściwe sądy okręgowe. Po dwóch latach od przedstawienia zarzutów wiceszef BOR generał Paweł Bielawny zasiadł na ławie oskarżonych. Prokuratura oskarża go o niedopełnienie obowiązków w trakcie przygotowywania wizyty delegacji z premierem i prezydentem w kwietniu 2010 roku w Smoleńsku. Dziś sąd zebrał się na tak zwanym posiedzeniu organizacyjnym przed rozpoczęciem procesu, który oficjalnie rozpocznie się 27 listopada, poinformował sędzia Paweł Dobosz. Zostanie odczytany akt oskarżenia oraz ta część uzasadnienia, z której została zdjęta klauzula poufna. Wyjaśnienia Pawła Bielawnego będą jednak niejawne, podobnie jak większości świadków w procesie. Pełnomocnik pokrzywdzonego w tej sprawie Jarosława Kaczyńskiego, mecenas Piotr Pszczółkowski, liczy na ustalenie prawdy w procesie przeciwko wiceszefowi BOR. Opinia biegłych oceniających pracę Biura Ochrony Rządu przy realizacji zadania ochronnego, jakim była ochrona świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, była wyjątkowo ułomna. Wskazywano 20 uchybień. Biegli stwierdzili m.in., że sposób organizacji i realizacji działań podejmowanych przez funkcjonariuszy BOR był niezgodny z zasadami obowiązującymi wówczas w biurze. W Hiszpanii przybywa młodych bezdomnych. Niektórzy z nich nie ukończyli 18 roku życia, alarmują eksperci. Pod opieką państwa przebywa w Hiszpanii 41 tysięcy dzieci i młodzieży. Większość z nich w rodzinach zastępczych. Pozostali mieszkają z krewnymi albo w centrach dla nieletnich. Jednak po ukończeniu 18 roku życia muszą opuścić miejsce zamieszkania i radzić sobie samemu. Wielu z nich nie znajduje pracy, mieszkania i trafia na ulicę. Często zajmują opuszczone domy i fabryki. Wzajemnie sobie pomagamy, przynosimy sprzęt, szukamy ogrzewania, mebli, opowiada młody bezdomny. Fundacja Symetria zachęciła też gabinet Mariano Rajoya do stworzenia Narodowego Planu Mieszkalnictwa, w którym najbardziej potrzebujący mogliby zamieszkać w pustostanach. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Przodują piłka nożna i siatkówka. Kolejne miejsca zajmują lekkoatletyka i skoki narciarskie. Wydarzenia sportowe przykuwają uwagę coraz większej grupy Polaków. 4 na 5 twierdzi, że ogląda transmisje i relacje z imprez sportowych. Wynika tak z badań Instytutu Homo Homini. 77% Polaków deklaruje, że ogląda transmisje i relacje z wydarzeń sportowych. Potrzebujemy sukcesu, dlatego tak chętnie oglądamy sport, mówi Marcin Duma z Homo Homini. Polacy są narodem na dorobku. Kiedy pojawił się fenomen Małysza, byliśmy bardzo głodni sukcesu. Teraz jesteśmy trochę bardziej syci. Ten sukces musi mieć większy wymiar. No Kamil Stoch oczywiście spełnia te oczekiwania. Zdobył 2 razy złoto. Co dalej? Z badań wynika, że panie tak samo chętnie oglądają sport jak panowie, choć ich motywacje są inne. Ewa Kowalczyk, Homo Homini. Kobiety często oglądają piłkę nożną ze względu na to, że ich mężowie mają włączony taki kanał i po prostu nie pozostawia to większego wyboru. Chętnie sport oglądamy i coraz chętniej sami go uprawiamy. Już o 6 rano na otwarcie bramy parku czekają biegacze. Rano otwieramy bramy, już czekają przed bramą. Młode chłopaki, dziewczyny, a już tak po 9 seniorzy, starsi z tymi piłkami chodzą. Na koniec dobra wiadomość. Choć skończyła się jesienna runda piłkarska, zaczynają się skoki. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Michał Olszański. Witam Państwa. Kibice Formuły 1 pamiętają na pewno wypadek, do jakiego doszło 5 października podczas Grand Prix Japonii. Na dźwig holujący uszkodzony bolid wpadł Francuz Jules Bianchi. Jego stan był krytyczny, po operacji krwiaka mózgu nie odzyskał przytomności. Japońscy lekarze nie wydawali żadnego oficjalnego komunikatu o jego stanie do dziś. Bianchi jest nadal nieprzytomny, ale samodzielnie oddycha. Jego stan uległ nieznacznej poprawie, dlatego lekarze wyrazili zgodę na przetransportowanie go samolotem do Francji, konkretnie do kliniki w Nicei. Numer 1 światowego tenisa, Serb Novak Djokovic, wraca do reprezentacji swojego kraju w rozgrywkach Pucharu Davisa i wystąpi w dniach od 6 do 8 marca w meczu pierwszej rundy w meczu z Chorwatami. Djoko wraz z kolegami w 2010 roku zdobył Puchar Davisa. 3 lata później Serbowie przegrali w finale w Belgradzie z Czechami 2-3, choć oba punkty oczywiście wywalczył Djokovic, który w tym sezonie zrezygnował z gry w reprezentacji. Dodam, że w finale tegorocznej edycji Pucharu Davisa Francja zagra w Lille ze Szwajcarią, a całe zawody odbędą się już podczas najbliższego weekendu. Piłkarz naszej reprezentacji Borussii Dortmund, Kuba Błaszczykowski, zagrał wreszcie 25 minut. To był mecz sparingowy z zespołem Ligi Regionalnej TSV Havelse, wygrany przez Borussię 2-1. Przypomnę, że w oficjalnym meczu były kapitan naszej reprezentacji zagrał ostatnio aż 10 miesięcy temu. W naszym kraju nadal komentowana jest afera korupcyjna z udziałem prezesów Polskiego Związku Siatkówki. We Francji wrze w środowisku piłkarskim, a zamieszany w skandal jest lider francuskiej Ligue Olympique Marsylia. Aktualnego prezesa klubu z Marsylii i jego 2 poprzedników oraz kilku innych działaczy oskarża się o nieprawidłowości finansowe dotyczące transferu z Toulouse do Olimpiku reprezentanta Francji Pierre-André Gignacqa. W grę wchodzą także ewentualne powiązania marsylskiego klubu z mafią korsykańską. Drugi skandal dotyczy przekupstwa z udziałem kilku klubów grających w drugiej lidze. Wyniki miałyby być ustalane przy zielonym stoliku po to, aby uratować przed spadkiem drużynę z nim. Swojego oburzenia nie kryje prezes Ligi Futbolu Zawodowego Frédéric Thierry. Grozi surowymi sankcjami administracyjnymi i dyscyplinarnymi, włącznie z wykluczeniem klubu biorącego udział w korupcji z rozgrywek ligowych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A kolejny serwis sportowy już o 21:00. Co ty też? Ja też się zgadzam z Michałem, że, a właściwie z tobą, że słyszę breakout. W piosence Do kogo idziesz, Natalii Przybysz? Rzecz jasna. Dzisiaj to było u nas po 18:00, u ciebie też Natalia się jeszcze pojawi. Za chwilę. Jak to się stało, że zapomniałam,

tak bym określiła. Taki bym znalazła wspólny zbiór dla artystów, którzy się pojawią, a po 20, kontynuując ten wątek, reprezentacja zespołu Baba, czyli Bartosz Weber i Jan Młynarski w naszym studiu. To plany, a teraz bierzemy się do pracy i do realizacji. Tutaj to nagranie bluesowo, konno, kowbojskie zaprowadziło nas do Stanów Zjednoczonych i sięgamy po naturalne nagrania stamtąd. He's a rotten apple no one likes, 'cause he will steal from the blind. She's a dirty little sociopath that never clean a big behind. He just got out of Angola, 20 years a stretch he didn't commit. She was involved with a certain kind of love, you know, that superficial wit. Well, I'm just like Marvin Blackie and I am. Well, I'm just like Marvin Blackie and I am. Friends to those who have no friends, friends to those who have no friends. Sorry, sad, sad sucker that is looking for an easy way out. She a 44-year-old teeny bopper that has sadly lost a good looks bout. He's a big crazy man that follows me home from work every day. She's a very loose, floozy girlie that has trouble giving it away. Just like Boston Blackie, yes I am. Well, I'm just like Boston Blackie, yes I am. Well, I'm just like Boston Blackie, yes I am. Friends to those who have no friends, friend to those who have no friends. Freddie, Eddie, Mary, Sarah, Barry, Larry, Harry, Carrie, Tom, Ron, Don, John, they come on by. They come on by and they stay too long. Been making that sound when they're me banging on the walls, 'cause I'm too dry to cry. Oh no, don't leave me hanging like a spider with no fly, 'cause I've been banging on the walls, 'cause I'm too dry to cry. A pitchfork prong, so honey, lift up your dress and help me sing this song. Oh no, don't leave me hanging like a spider with no fly, 'cause I'll be banging on the walls, 'cause I'm too dry to cry. Oh no, don't leave me hanging like a spider with no fly, 'cause I'll be banging on the walls. Ten pan nazywa się Willis R. Beal, a wcześniej Chuck i Wise, to artyści, którzy zaprezentowali takie korzenne granie. Boję się, że za chwilę pobiegnę w stronę takich skojarzeń wiążących się z przygotowywaniem różnych potraw, więc mówię sama sobie stop. Przypominam, że na stronie polskieradio.pl/trójka widać program alternatywny. Widać nas także za sprawą okładki płyty tygodnia, do której zmierzamy, ale teraz jeszcze otwieram inny album. Album człowieka, na którego po prostu nie ma wystarczająco wielu trafnych określeń. Wymyka się wszystkim i to jest w nim niezwykle interesujące. Także interesujące są płyty, które nagrywa. Ta najnowsza wydaje się być, delikatnie mówiąc, przydługa, ale jest na niej kilka smaczków. Yeah. Dużo można byłoby mówić o nowej płycie Ariel Pink, zatytułowanej bezpretensjonalnie Pom Pom. Ale naprawdę trudno znaleźć słowa oddające tę wielość, radość, naprawdę brak jakichkolwiek ograniczeń poza tymi, które artysta sobie wymyśli. Można też byłoby napisać wielką dysertację na temat skojarzeń, wpływów, świadomie zastosowanych nawiązań itd., itd., ale można wybrać wersję znacznie przyjemniejszą, po prostu posłuchać tej płyty. Nagranie zatytułowane White Freckles za nami. No i jeszcze jedno przed nami, równie charakterne i równie charakterystyczne. Across the street, I lie and wait until sundown. I saw it happen, I saw your murder. I watched the knife as it went down into the breast, and now you're running around and around, running for cover. Oh, I'll soon discover dead in the street. Pom Pom,

A my jednocześnie możemy już zacząć zresztą grać. Otwieramy naszą płytę tygodnia. Głównie z sentymentu sięgnęłam po ten album i to z sentymentu związanego z filmem, w którym usłyszałam po raz pierwszy ten numer. Film nosił tytuł Drive, a Electric Youth wykonuje właśnie ten znakomity utwór. Hero z lat dawnych, bo to jednak wyprawa do roku 2011. Nagranie, które pojawia się na debiutanckiej płycie duetu Electric Youth, wydanej we wrześniu roku 2014. Trochę im to zajęło. Zdecydowanie dosyć długa przerwa od momentu kariery nie tylko samego filmu Drive, ale także ścieżki dźwiękowej, która towarzyszyła temu obrazowi. Zresztą bardzo fajnie wybranej i właśnie teleportującej nas w stronę takiej takich elektroniczno-romantycznych klimatów. Cała płyta utrzymana zresztą jest właśnie w tej stylistyce. Płyta, która teraz oczywiście będzie do wygrania, więc 2 2 7 3. Gaba kulka rozdana, więc proszę w tej sprawie nie dzwonić. Jeszcze miałam powiedzieć, jak rozwikłać ten skrót, więc korzystam z podpowiedzi Agaty. Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. To jest to miejsce, w którym Gaba zagra 21 listopada. Dziękuję za podpowiedź. I pytanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby Electric Youth wygrać na własność. Może będzie dzisiaj banalne, proszę zadzwonić i przedstawić ten duet. Dwa imiona, dwa nazwiska. To jest przepustka do posiadania albumu. 2 2 7 3. Agata czeka, a my słuchamy nagrania, no, w którym deklaracja pada następująca. If all she has is you. A jeżeli jesteś jedyną osobą, którą ona ma, na którą może liczyć? Electric Youth, nagranie z naszej płyty tygodnia w programie alternatywnym. Nie wiem, czy możemy rozwiązać nasz konkurs. Patrzę na Agatę. Możemy! Możemy rozwiązać nasz konkurs, zatem przedstawiam Austin Garrick i Bronwyn Griffin. To dwie osoby od wielu, wielu lat związane emocjonalnie. Dwójka ludzi, którzy są ze sobą blisko i jednocześnie zajmują się muzyką. Jutro wrócimy do tej płyty po godzinie 19. Kolejna szansa na to, aby ją zdobyć. Tymczasem Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura.